राम सभे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी 28 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन दुर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशेदोषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमगाने। हरिओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान का स्मरण करने के लिए कौन से स्वरूप का विशेषता से ध्यान करना चाहिए? जो आपको प्रिय लगता हो, आपको सर्वश्रेष्ठ मालूम होता हो, उसका आपके हृदय में जब जाएगी ये भगवान का रूप श्रेष्ठ है, वही रूप उसी रूप को ध्यान। आपकी प्रियता जिसमें हो उसी का ध्यान, जिस भाई की जिस बहन की जिस रूप में प्रियता हो उसी का ध्यान करो, उसका फायदा होगा, लाभ होगा विशेष। ऐसे ही भगवान के विभिन्न स्वरूपों की विभिन्न लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भी जहाँ हमारा विशेष मन लगो उन्हीं लीलाओं का चिंतन करें। बात जिसमें मन लगता हो, जिसमें प्रियता हो, जो श्रेष्ठ मालूम होता हो, अपने दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है कोई, क्यों परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है ही। आपकी भावना जहाँ बैठ जाएगी वो ठीक है। आदि अंत जन अंत के सारे कर्म सोए, जय जीव नष्ट हो गए राम की लीलाएं तो मर्यादित लगती हैं, कृष्ण भगवान की लीलाओं में कुछ छल कपट दिखता है, तो राम लीला राम जी की लीलाओं में ध्यान करना चाहिए। राम लीला राम जी लीला अपनी खुशी और प्रसन्नता, इस वास्ते भगवान के अनेक रूप है, जग में आपका मन लगे उसमें करो। गोस्वामी महाराज के एक गुरु भाई थे, वो वृंदावन में गए, जो गोस्वामी लिखा कहा कभी रघुनाथ के जो साड़ी आपने बांध, तो पीछे लिखा कि मन बैरागी हो गये हो सुरवंशी की तान, अपनी बांध छोड़ रहा कृष्ण भगवान क्यों गया, कि मन बैरागी हो गयो, कमी थोड़ी है, राम जी की कमी नहीं है, मन बैरागी हो गये हो सुरवंशी की तान बंशी सुन हो गए, ये बात है। बस ही धुन लगी प्यारी, जिसमें प्रियता हो उसमें ध्यान करो। कमी वह तब तो कमी वहां सब है, तो मैंने बैरागी हो जो बैरागी हो क्या कमी हो जाता है, क्या दर्शन का मतलब है, क्या कम समझता है, बैरागी हो गयो सुन वंशी की तार, वंशी की तार ऐसे सबसे प्यारी लगी। क्या करो, क्या बात है, मेरा भी हो रही हो सुनवा सीतान। जो किसी का मन राम नहीं हुआ किसी का कृष्ण जी किसी का विष्णु भगवान आपको जो प्रिय लगे। भगवान एक ही है किसी रूप में, जनता के रूप में वो तो जनता नहीं हुई, भगवान ही सब नहीं शुरू। आपका मन लग जाए जनता जनार्दन, जनता जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, वही बहुत हो जाएगी, सब कुछ वही हो जाएगा। जहां मरना ध्यान हो जाए भगवान का स्वरूप होना चाहिए, धर्म में संपत्ति में सुरा सोरी बन जाए भूमि बन जाए भूमि भगवान का रूप कोई सही हो तो भगवान के रूप में हो जाए सही हो जाएगा। संसार का रूप तो नाशवान है, क्षमोध है, इसमें चित्त लगाने से भैया क्षमता ही मिलेगी, स्थायी सुख मिलेगा नहीं, सही सुख है नहीं, संसार का सुख स्थाई है ही नहीं। कब तो मन लगाओगे, एक में मन लगाया वो नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा वो नष्ट हो जाए, फिर तीसरा, ये बात है। भगवान में लगा दो बस ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, आराम हो गया, आनंद हो गया, एकदम एकदम। भगवान सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण जगह भगवान पूर्ण रूप से है। आप जहाँ भगवान को देखो वहीं देखा, वो सर्वोपरि है, एक एक अद्वितीय है और सदा है, सर्वगत है और सर्वज्ञ है, सबके लिए है और सबका सूरत है, सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सब जगह मौजूद है, ये विशेष लगा दो रूप कैसे हो जाएगा। भगवान का ये विशेष लगने पर मन में एक संतोष होता है, ये भगवान सर्वोपरि है। तो स्मृति चलती चलती गीता में कहा है, भगवान ने पूछा कते देतस्वतम पार्थ त्रेकाग्र चेतसा। अरे प्रथानंदन, तुम्हारे एकाग्र चेत से गीता सुना के नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न वाला समूह नष्ट हुआ के नहीं, वो बात पूछी दो, वो बात पूछी। गीता प्रेम से सुना के नहीं, अज्ञान से उत्पन्न होना वाला मोह नष्ट हुआ के नहीं, तो मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना के नहीं, ऐसे होते नहीं। एक दिशा उत्तर हो गया, एक अगर गीता सुना तो मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट अगर गीता सुना नहीं है। अर्जुन ने कहा नष्ट हो गया, तो भाई आपने गीता सुनी, गीता कही, मुझे सुनने से मेरा मोह नष्ट हुआ, ये बात नहीं है, नष्ट हो गया। तत्पश्चात आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ, न तो गीता सुना, गीता के स्मरण से नहीं, आप कृपा से और स्मृति लब्धा तत्पश्चात अब शीतोष में संदेह निस्संदेह कैसे हो सकता, इनमें अर्जुन ने बात कह दी भगवान ही सब गीता सुनी गीता गीता माया है ये विषयान विशेष विशिष्ट विशिष्ट विषयों में लग जाता है और उसमें स्मृति भ्रम हो जाता है। तो महाराज नष्टो मोह स्मृति लब्धा। भगवान ने पूछा नहीं थे स्मृति क्यों कही है, गीता सुनी गीता गीता याद है मेरे स्मृति लब्धा और स्मृति बरसात बुद्धिनाशत और बुद्धिनाशत मनुष्य ये गीता सुनी इस बात कहते हैं समोहा स्मृति में प्रभा स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात मनुष्य थी स्मृति दुखता और सुदोष में गलत संदेह बुद्धिनाशी हुई है करी से वसंत आप क्या पालन करूंगा। गीता सुने नहीं गीता याद है मेरे को परंतु मोह सु आपकी कृपा से। तो भैया लाभ होता है भगवान की कृपा से, वो अपने श्रवण से अपनी विद्वत्ता से अपनी चतुराई से नहीं होता है, अपने चतुराई से मानने स्वर अधिक अहंकार आता है अभिमान आता है मैं ऐसा हूँ मैंने ऐसा जाना हूँ मैं ऐसा मैंने ऐसा दिया प्रसाद स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश स्मृति दबदा विश्वास से गीता सुनी मैंने याद भी है परंतु मोह नशु आपकी कृपा से मानी कृपा से जो होता है वो काम बढ़िया होता है अपनी बुद्धि से काम करते वो बढ़िया नहीं होता विश्वास संदेह नहीं है अब करी से आपकी आज्ञा पालन करूंगा। पहले पूछा था अर्जुन ने कहा न युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा साफ बात के युद्ध नहीं करूंगा अब कहता है युद्ध करूंगा या नहीं कहता करी से आप कहो तो युद्ध करूंगा आप कहो तो नहीं करूंगा आप जो कहो वही से करूंगा बोलना ठीक है फिर भगवान बोलते हैं फिर भगवान नहीं बोल रहे कर से वसंत आप भगवान अर्जुन का देश था एक के साथ कर्ण के साथ कर्ण को कर्ण में जाकर के कर्ण से माता कौंती ने कहा देख बेटा तू मेरा बेटा है तेरे माँ का काम नहीं किया माँ अपना रख दे तेने नदी में बहा दिया ये माँ का काम है माँ काम नहीं पर तुम बहुत क्या करूँ तेरे पास मैं पांच बेटा मांगने आई हूँ तो पांच बेटा दिया कर्ण के साथ मेरी ईर्ष्या है कर्ण मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा अर्जुन मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा तेरे पांच बेटा तेरा मेरे को मार दे तो पांच बेटा है ही अर्जुन मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा पांच बेटा थे उदार था नहीं जब पानी देने लगे तो कहा सर कर्ण तेरा बड़ा भाई था पहले कर्ण पैदा हुआ फिर से तू हुआ कर्ण को जा दो ते मां तेने बताया नहीं मेरे कर्ण को देखता कर्ण के चरणों पर देखती मां याद आती ऐसा तो मां का चरण है माँ कृष्ण मधोजी ने नमस्कार करता तो कर्ण के चरण देखे तो माँ याद आ गया। मैं समझा नहीं कि माँ याद क्यों आती, देखता हूँ कर्ण के चरण और याद आते है माँ, माँ के चरण कर्ण के चरण मिलते मिलते मैं समझा नहीं। तने माँ छिपानी बात अब सिर्फ सफाई बात नहीं रखेगी, सब दे दिया स्वयं बात छिपेगी नहीं, बात छिपाई मेरे कर्ण को मरवाया चार कर मेरे को पता नहीं मेरे भाई है पता ही था मा जाए भाई कर्ण राजा होता कर्ण राजा होता दूसरी घटा नहीं मा जाए भाई पहला जन्म कर्ण का हुआ ऐसा राजा कर्ण होगा छिपा दी अब इसलिए अपनी बात छिपेगी नहीं ऐसी बात नहीं। माँ तेरे पहले कहा ही नहीं कि कर तेरा भाई है, कहा ही नहीं कभी कहा ही नहीं, आज गति ये पढ़ ले ये फिटी दी गई तो ये बात है महाराज। भगवान का जब ध्यान करते हैं तब नींद आने लगती है, क्या करना चाहिए? देखो नींद आती है रुचि कम होने से, रुचि ज्यादा होती है नींद नहीं आती, सिनेमा नींद नहीं आती, रुपये घंटे नींद आती, भगवान ध्यान नींद हो रुपया नींद आते बोलो सिनेमा देते नींद आती तो क्या करो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर भगवान ध्यान करो, चलते फिरते करो भगवान भगवान है भगवान है, बैठ कर नींद आ जा, खड़े होकर ध्यान करो भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, घूमते रहो घूमते, बहुत स्वच्छ होती है अंतःकरण साफ होता है, निर्मल ध्यान होता है, एकांत में अनात्मा भीतर में सीधे हृदय भगवान का ध्यान करो, सत्य फिर ध्यान एकांत बैठो करो। हमारे संतान ने और बताया नींद आ जा थोड़ा चक्कू से चीरा लगा दो, उसमें नमक भर करके बांध दो, चीरा लगा करके नमक भर दो ऊपर बांध दो, चीरा लगा नमक भर दो लॉक ऊपर बांध दो, इलाज इलाज में नींद नहीं आता। एक अपने गुरु भाई में कोई अपनी सत्संग बैठे नींद आवे और शाम देगा फट नींद बढ़िया ही होती है, बड़ी शुरू है नींद आती हो जीव शुरू में ना ऐसे करो, खड़े हो जाओ खड़े हो कीर्तन करो भगवान के नाम का कीर्तन करो जोर से कहो, नींद उड़ जाए पड़ोसी जोर से खेत में करो तो पड़ोसी हो जाने ऐसे उपाय करो। ये संतों के बड़ा एक बात है भाई, मैंने सुनी है, सीधा लगा नमक भर देख लो विचार करके ज्यादा मैंने पाए मिर्ची भर दो थोड़ी और ये लोग क्या करेंगे। संतों भी बताई हुई है, संतों सुनी भाव को बता दी, भाव भाव दे दी सब नहीं दिया। कम है देखो संतों की बात है, संतों की बात से ठीक सब छंद सदा उपदेश केश सबेश भय है तेरे सिर पर आया केश थोड़ा तो लज रे तन दियो जमारो खोज राम जरे भजरे है बस एक बनी मारे तेरे सिर पर आया दर्दी महाराज ने मुकुट देगा कार देखा समण समत भया कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य भक्ति लोका श्रुद्ध कान मार के कान में फिर जोड़ा हो गया भजन करो तब किया राम जी महाराज जी तो बसे जी उपाल स्मरण समय उपदेश कान मार कर कान में सफेद बाल सफेद बाल बूढ़े हो गए तो क्या ये केश नहीं चावल तनो जीर्ण तन कीनो जरा केश भेजे सुत केश केश नहीं जम के जनु चावल आ गए थे प्यारा चावल पीड़ा भय मोटा सफेद में मोटा चावल आ गया बुलाया है चलो बिना चावल यही बुला लेते हैं चावल देना तो बताना मतलब नहीं दिया बस जा के दौड़ा हुआ चलो चावल आ गया चावल और बिल्कुल पीड़ा चावल को दिया क्यों आया हो तो पीड़ा चावल प्यार आवे मौत ऐसा बोल रहा है बोला हुआ है चमड़ा के घर में बोला हुआ है। हाँ विशेष बात की बात नहीं, कोई विशेष मार्मिक बात नहीं पूछी चंद्रा प्रसन्न जी, मार्मिक बात है भगवान भगवान है मेरे और मेरा नहीं कोई। मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल जाके मेरे मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरा गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना मानो अपना, अरे कम से कम बाप को तो मानेंगे नहीं, बाप को ईश्वरांश जीव विनाशी ईश्वरांश ईश्वरांश जी म भाई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मेरा भाई देवा तो गिरधर के घर जाऊं, वही पहने वही पहनूंगा वही उठूंगा जो खजावे वो खा लू वही गिरधर के घर जाऊं। भगवान मेरे हैं तो वो सगुण साकार की दृष्टि से मेरे, निर्गुण निराकार दृष्टि से भी मेरे ही हैं। मैं बिल्कुल सगुण वो निर्गुण वो साकार वो निराकार वो दो बुद्धि हो चार बुद्धि हो या हजार बुद्धि हो मेरे हैं। निर्गुण निराकार में मेरापन चल जाएगा तो सर निर्गुण निराकार मेरे हैं। और निर्गुण निराकार का ध्यान कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं भगवान क्या है भगवान और नहीं है नहीं संसार नहीं है भगवान है संसार नहीं है भगवान है भगवान संसार नहीं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये आद्य श्लोक में सब ग्रंथ कर दिए असत विद्यते भाव असत भावान विद्यते और सत अभावान विद्यते भगवान है मेरे मैं तो वेदर गुपाल दूसरा भी कोई मैं तो वेदर गुपाल आनंद मोल से भगवान मेरे है मेरे मेरे ठाकुर जी मेरे है मेरे कहने मात्र से खुश हो जाते हैं। माँ को टावर कह देना माँ माँ तू मेरी माँ है मेरी माँ महाराज जी है माँ तो है ही कोई नई बात हो रही है तू मेरी माँ है ना बोलो क्या पैसा लगे माँ माँ तू माँ मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ हे नाथ मैं आप कहूंगा भगवान खुश हो जा मैं और किसी का नहीं हूँ सब वही मैं आप का हूँ आपका हूँ इतना कर रहा है और कुछ नहीं आपका हूँ सब काम ठीक हो जाए सब प्रारब्ध हमारा खराब है प्रारब्ध बदला जा सकता है क्या किसी उपाय से क्यों बदले प्रारब्ध है खराब है तो भोग करके बदला नहीं प्रारब्ध खराब है भोग करके भोग क्या प्रारब्ध भोगना पड़ेगा भोग शुरू लोग लोभी होते हैं ना वे दो पैसा लगे दो पैसा क्यों खर्च गए पैदा चल जाएंगे तो भगवान का भजन क्यों खर्च करें इनमें प्रारब्ध का भोग लेंगे भगवान बात करता नहीं और कभी नहीं प्रारब्ध बता दे खुशूर वीरता से विष्णु जी महाराज के दो अंगुल भी जगह नहीं थी जगह बाण लगाने खाओ ना हुआ हो उस समय मैं कहा जिन्हें हमारे कर्म है सब आ जाओ सब अपना अपना ले लो दुकान उठ जाएगी कई किसी लोग आ जाओ सब पाप है आ जाओ खून झरता है गेरू पर्वत के ऊपर वर्षा हो जाए तो गेरू गेरू से जो सब से लोग झर रहा है खून झर रहा है सर सैया पर सोए हुए हैं और कहा कि आज इतने पाप है आ जाओ सब आ जाओ अब ले लो फरा बना मान का विष्णु जी बात सुनाओ कि महाराज घड़ी घड़ी मूर्छा आ रही थोड़ी घड़ी मूर्छा आ जाए फिर बोले फिर मूर्छा आ जाए भगवान हाथ अनुशासन पर शांति पर दो पर सुनाए पड़े पड़े पड़े पड़े भगवान श्रोता बड़े भक्ता बड़े भीष्म जी महाराज। युधिष्ठिर को कहा तेरे कोई धर्म विषय की शंका हो तो विष्णु जी बोलते शास्त्र का सूर्य सो रहा है, जो शास्त्र की बात पूछी है विष्णु जी पूछो सूर्य सो रहा है। इतने शास्त्र विचार करते भगवान में महिमा करे भगवान। सुना दे भाई मेरा तो गए दर गोपाल सो ध्यान दे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गोपाल दूसरो न कोई दूसरो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई तात मात भ्रात बंधु तात मात भ्रात बंधु आपनु न कोई आपनो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई दूसरो मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल छाड़ दई कुल की कान कहा करे गोकोई छाड़ दई कुल की कान कहा करे संतन ढिग बैठी बैठी संतन बैठी लोक लाज होई लोक लाज होई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे चुनड़ी के टूक किए ओढ़ली I'm सबके ही बात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई मेरा भाई की बात पकड़ रहे मेरे तो गिरधर गोपाल प्रेम आई पक्की पक्की। मेरे तो मेरे घर गोपाल एक बात है भाई, एक बात है, तरह तरह की बातें सुन लो सीख लो, क्या भाई एक ही बात है। मैं ये तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, एक ही निश्चय एक ही, एक आस लो एक पख, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है सतन तुलसीदास। मेरे तो मेरे घर गोपाल दूसरा खास बात है, खास सबके सबके मेरा भाई स्त्री पुरुष सबके मेरे तो मेरे गोपाल मौज करो आनंद हो जाएगा आनंद, एक साथ है सब सद है और सब साथ है सब जाए, एक साथ है सब सद है, एक भगवान की बात है निहाल जाए। एक बात सुना हो गया समय कीर्तन करो भाई, कीर्तन करो सब भाई बहन प्रेम से, प्रेम से भगवान के नाम कीर्तन करो, केशव कीर्तनाथ करो, केशव कीर्तनाथ करो, तद्धर कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन की महिमा, नाम की महिमा, नाम के जप की महिमा, नाम के कीर्तन की महिमा बहुत हो गई। क्या दक्षा बगड़े गल घोड़ा आयो मैदान दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी खत्म चलता ठेठ अदमी से पशो पशो करे पेट परसो करे पैर पड़े ना फारी फोड़ा क्या दक्षा भरने का रो घोड़ा। सुनो हरी